Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 maja, zbliża się 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. No, nie trzeba mieć już maseczki na świeżym powietrzu, ogródki restauracyjne znów otwarte. Polski Ład, społeczno-gospodarczy program na 2 lata, przedstawią liderzy Zjednoczonej Prawicy. Mniej wypadków i ofiar po wprowadzeniu ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę w Brukseli. Możemy już przebywać na świeżym powietrzu bez maseczki, przy zachowaniu bezpiecznego dystansu. Również od dziś otwarte są ogródki restauracyjne oraz kina i teatry pod chmurką. Dozwolone są też imprezy okolicznościowe na zewnątrz. Na rynku głównym w Krakowie restauratorzy przygotowywali się do ponownego otwarcia ogródków od kilku dni. Na razie to musimy się dostosować do norm, które nam państwo tutaj zaproponowało i no, myślę, że każdemu to już było potrzebne. Mierzymy dokładną odległość stołów, żeby dostosować się do przepisów sanitarnych. Zdecydowanie odświeżyliśmy cały ogródek, wszystko jest wyszlifowane, pomalowane na nowo, wszystkie kwiatki przesadzone, praca wra, dokładnie. Mamy nadzieję, że dopisze pogoda, no i dopiszą goście. Zgodnie z reżimem sanitarnym, co drugi stoik w ogródku będzie musiał pozostać wolny. Wczoraj było 3288 nowych zakażeń COVID-19, zmarło 289 osób. Doktor Marek Posobkiewicz mówi, że chociaż spada liczba nowych przypadków, nadal jest dużo koronawirusa w środowisku. Z tym wirusem zetknąć się jeszcze można w wielu różnych miejscach. Oczywiście bardziej niepokojąca jest liczba zgonów, prawie 290. W najbliższym czasie będzie lepiej, lato będzie spokojniejsze, ale to nie jest tak, że pandemia całkowicie zniknie. Do tej pory w Polsce wykonano 15 milionów 100 tysięcy szczepień. W pełni zaszczepionych jest 4 miliony 200 tysięcy osób. Liderzy Prawa i Sprawiedliwości przedstawią szczegóły Polskiego Ładu. Nowy społeczno-gospodarczy program partii rządzącej ma być realizowany przez najbliższe 2 lata, a będzie składał się z 10 obszarów. To m.in. plan na zdrowie, złota jesień życia, czy czysta energia, czyste powietrze, mówi zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel. Będą tam również propozycje dla przedsiębiorców dotyczące i funkcjonowania firm, i możliwości chociażby badawczo-rozwojowych, możliwości korzystania z rozmaitych rozwiązań, które ułatwią im konkurowanie. Program miał zostać przedstawiony w marcu, ale ze względu na 3. falę pandemii prezentację przełożono. Dziś Międzynarodowy Dzień Rodzin. Premier Mateusz Morawiecki mówi, że rodzina była i jest ważna dla Polski. Szef rządu wziął udział w konferencji ministrów rodziny państw Grupy Wyszehradzkiej. Międzynarodowy Dzień Rodziny niech będzie symbolem i sygnałem posłanym całemu światu, że dla nas rodzina jest fundamentem, jest bardzo ważna. Myślę, że Polacy to mogą powiedzieć o sobie dzisiaj i mogli powiedzieć też wcześniej, że rodzina była zawsze ważna dla Polski. A ja ze swojej strony chciałbym wszystkim rodzinom, wszystkim dzieciom, ale też osobom starszym, mamom, ojcom, babciom i dziadkom życzyć wspaniałego, spokojnego życia w rodzinie i w miłości. Międzynarodowy Dzień Rodzin ONZ ogłosił w 1993 roku. Ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę w Brukseli doprowadziło do zmniejszenia liczby wypadków, osób rannych i ofiar. Limit został wprowadzony w styczniu. Z opublikowanych danych wynika, że w pierwszym kwartale tego roku odnotowano 635 wypadków. W pierwszym kwartale ubiegłego roku było ich 814. Aby uniknąć zafałszowania danych w czasie pandemii, opublikowano informacje także z ostatniego kwartału ubiegłego roku. Wtedy było 708 wypadków. Różnice po wprowadzeniu ograniczenia prędkości są także widoczne w statystykach dotyczących rannych i ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Liczba osób, które zginęły na drogach bądź zostały poważnie ranne w pierwszym kwartale tego roku jest najmniejsza w ostatnich 5 latach. W pierwszym kwartale zginęło i zostało rannych 30 osób, podczas gdy w ostatnim kwartale ubiegłego roku było 38 ofiar i rannych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 180 warszawskich placówek zaprasza na Noc Muzeów. Ze względu na pandemię wydarzenia będą dostępne zarówno online, jak i stacjonarnie. Będzie można zwiedzić bezpłatnie m.in. wszystkie wystawy w Muzeum Narodowym, ale atrakcji nie zabraknie też dla internautów. Nasze drzwi będą dla Państwa otwarte w godzinach 19:24. Zapraszamy Państwa również do odwiedzenia nas online i śledzenia naszej transmisji na żywo na muzealnym Facebooku, YouTubie oraz

No to 15 dzień maja, 135 dzień roku. Słońce w znaku byka wzeszło dzisiaj o godzinie 4.39, a zajdzie o 20.24. Dzień będzie trwał 15 godzin 45 minut. Imieniny obchodzą Cecyliusz, Izydor, Maksym, Nadzieja i Zofia. Wszystkiego dobrego. Trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę. Nie zostaje to na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję. Przed nami sporo podróży dalszych i bliższych, relatywnie, bo wcale nie będziemy ruszać w daleką drogę. Odwiedzimy Malediwy, ale w Krakowie. Chodzi o stawy zlokalizowane w Parku Lotników. O tym na początek, a nieco później zajrzymy do lodziarni i sprawdzimy, na jakie smaki w tym sezonie postawili wytwórcy. Tutaj nie ma wyjątków, po lody ustawiają się i starsi, i młodsi. Jeśli chodzi o tych drugich, to taka podróż w zasadzie do czasów dzieciństwa, ale też poszukiwanie nowych smaków. A propos też podróży, to dzisiaj oczywiście spotkanie z Jackiem Stasińskim, który zabierze nas w kolejne miejsca. What a drag it is, the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life, watching America. All my life, there's panic in America. In America, oh, oh, oh. day was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. I light a cigarette, cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. All my life, been watching America. All my life, there's panic in America. Oh, oh, oh, oh, there's trouble in America. Yesterday was easy as I got the news. Oh, when you get it straight, you stand up, you just can't lose. Give you my confidence, all my faith in life. Don't stand me up, don't let me down, no, I need you tonight. To hold me, say you'll be here. Tysięcy roślin, pomostowa architektura, sprzyjająca aura, śpiew ptaków oraz lekko zielonkawy kolor wody. W Krakowie powstaje namiastka Malediwów. Chodzi o stawy zlokalizowane w Parku Lotników. Pomimo tego, że prace nadal trwają, a miejsce ma być w całości oddane do użytku dopiero pod koniec czerwca, mieszkańcy już dziś mogą z niego korzystać w piękne, słoneczne dni. No jestem tu pierwszy raz, no robi wrażenie. Jest dużo miejsca, jest ta woda, także urokliwe. Zamierzam przychodzić, na pewno. Jesteśmy tu pierwszy raz i bardzo nam się podoba. Mieszkamy tutaj w sąsiedztwie, więc będziemy częściej. No, bardzo fajne miejsce, przytulne, zaciszne. Można mile spędzić czas z wnukami na przykład. Bardzo fajnie, pięknie tu jest. Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Tak naprawdę teren jest już praktycznie ukończony, więc jesteśmy w etapie zgłoszenia odbioru stawu i otoczenia. To się rozegra na przestrzeni maja na pewno. Drugim etapem jest sam pawilon, czyli to zaplecze restauracyjno-kawiarniane. Tam trwają takie ostatnie już prace wykończeniowe i mamy nadzieję, że w czerwcu już ten temat będzie zakończony i będziemy przystępowali do wyłonienia operatora dla tego miejsca z jakąś kawą czy przy jakimś smacznym ciastku. To zawsze nam umila pobyt w takich miejscach. Myślę, że jest to bardzo dobre miejsce na mapie Krakowa, aczkolwiek jeszcze nie ogrodzone, więc troszkę dla dzieci niebezpieczne. Może Malediwami bym tego nie nazwała, ale jakaś namiastka jest. Staw został zlokalizowany w takim naturalnym zagłębieniu między Tauron Areną a Smoczym Skwerem. Tam jest bardzo wysoki poziom wód gruntowych, więc on nam automatycznie zaczął się napełniać. Napełniany jest przez wodę deszczową, po części też z sieci. Natomiast ten kolor, który tak wzbudza pozytywne w nas emocje, uzyskany jest poprzez przejrzystość, czystość tej wody. Nie bez znaczenia jest tutaj to podłoże, te jasne kamienie odpowiedniej grubości, które są pierwszym naturalnym filtrem. Jest to również osiągane za sprawą systemu filtrującego, który jest tam wybudowany. zbudowany. Bardzo duża ilość roślinności takiej wodnej, szuwarowej, przybrzeżnej. Będzie pan tej części przychodził? Myślę, że tak. Już jestem tu któryś raz. Co pana najbardziej urzekło w tym miejscu? Kolor wody. Jak z kranu nalana. Nawet się zastanawiałem, jak jest utrzymywana taka czystość wody. Myślę, że można by takich miejsc więcej stworzyć. Odskocznia od takich typowych parków. Można sobie tu posiedzieć i poodpoczywać. Jest tutaj woda, są bardzo ładne widoki i jest wszędzie blisko. Jest w centrum Krakowa. Budowa stawów w Parku Lotników to koszt około 9 milionów złotych. Malediwy doczekają się oficjalnego otwarcia wraz z początkiem wakacji. Wtedy też oprócz stawów odwiedzający to miejsce będą mogli korzystać z kawiarni, a krakowskie Malediwy odwiedził Paweł Morawczyński. Trójka. Program trzeci. Ha ha ha.

zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem. Maj to tradycyjnie początek sezonu na lody. Rocznie każdy z nas konsumuje około 5 kg. Do liderów Norwegów brakuje nam kolejnych 5 kg. Nie ma się czemu dziwić, Polacy najczęściej sięgają po tak zwane lody impulsowe. Zeszły rok dla tego segmentu był bardzo nieudany. Teraz producenci liczą, że będzie lepiej. Ten rok ze względu na pandemię był bardzo słabym rokiem. Mieliśmy bardzo krótką produkcję i bardzo małą sprzedaż. Agata Węglarz, Lody Galot. Zauważyliśmy, że lody impulsowe praktycznie sprzedały się w małej ilości. Spadek tych lodów impulsowych był spowodowany zamknięciem szkół. Bardziej ludzie kupowali lody familijne bądź w opakowaniach litrowych. Lody w sklepach i na patyku albo w tych opakowaniach takich rodzinnych się zdarza jeść? Już to staram się jeść takie lody po prostu na patyku. W tym sezonie wszyscy producenci liczą na to, że zdjęcie maseczek na powietrzu to napędzi znowu sprzedaż lodów impulsowych, czyli lodów na patyku, lodów w rożku, kanapek, lodów w kubku, jedzonych po prostu od razu po wyjściu ze sklepu. Producenci, umówmy się, więcej zarabiają na tego typu lodach. Magdalena Stosio-Róg, zastępca redaktora naczelnego Wiadomości Handlowych. Jeśli chodzi o opakowania i tą zmianę nakręciła pandemia, to wyższa sprzedaż lodów w multipakach, czyli na przykład kilka lodów na patyku zapakowanych w takie jedno pudełeczko. One zanotowały bardzo duży wzrost sprzedaży. To był wzrost rzędu 60-70%. Mamy w zamrażarce, jak dzieci przychodzą, to się częstują. Częstujesz kolegów? Tak. Są jakoś bardzo wdzięczni za te lody? No słabo. Pojawia się coraz więcej propozycji skierowanych do dzieci i młodzieży, w przypadku których jakby producenci wykorzystują postaci znane na przykład z YouTube'a, postaci znane z kreskówek, tym się posiłkują. Osoby młode szukają nowości, one szukają też w lodach czegoś takiego, lód, w którym jest kilka tekstur. Twój ulubiony smak to? Słony karmel, czekolada? Malina. Na pewno nie owocowe, ani sorbety. Smaków to mamy około 140. Józef Kuźma, Lody Wanda. Naczelnym smakiem zawsze w lodach to jest czekolada, śmietana, wanilia, truskawka. To są podstawowe, to każdy lodziarz musi mieć. Mango jest bardzo dobre, pistacjowe, doskonałe lody. I mało tego, jaki pan smak sobie życzy, czy alkoholu, czy pokrzywy, czy trawy morskiej, czy w ogóle jakichkolwiek owoców. Wszystko jest, ryby nawet. Pojawia się kilkadziesiąt nowości w ciągu roku. Co prawda, dane też pokazały, że na przykład w roku ubiegłym ta otwartość na to, żeby sięgać po nowe lody, była mniejsza. Nie mamy takiej kultury, żeby przynosić te lody do domu, jeść je w domu, ale jest tak, że głównie jemy je w sezonie, kiedy jest ciepło po prostu. O tym, że my zaczniemy jeść lody cały rok, mówi się od lat. Ale tak naprawdę niewiele się tutaj zmienia. To znaczy cały czas to clue sprzedaży to są ciepłe miesiące. Ach, ten solony karmel, a rynek lodów zgłębił dla państwa Paweł Turski. No painted trains on the underground, no kids with spray cans drunk, no offensive. All suits and ties all march in a straight line, deafening the sound of the helmet. It's the city of a thousand heartbeats, no room for another soul. Same building on a different street, and nobody knows. Tear it down.

To Metallica w programie Trzecim Polskiego Radia. Te gitary o poranku brzmią całkiem dobrze. Pora to chyba zresztą nie ma większego znaczenia. Proszę Państwa, w sobotni poranek odwiedzamy ciekawe miejsca razem z Obierze Światem Jackiem Stasińskim. W zeszłą sobotę spacerowaliśmy po parkach Londynu, a dziś proszę bardzo. Kolejne miasto, kolejna stolica na naszej trasie, niedaleko od Polski, to Berlin, stolica Niemiec. A my oczywiście niestandardowo będziemy sobie ten Berlin zwiedzać. Także pozostawimy Reichstag, pozostawimy Bramę Brandenburską i pójdziemy szlakiem mniej znanych ciekawostek Berlina. Wszyscy znają wieżę telewizyjną w Berlinie, taki symbol miasta. Wszyscy znają zburzony kościół pamięci Wilhelma. W zachodnim Berlinie to są dwie takie charakterystyczne budowle wschodniego, zachodniego Berlina. A my zaczniemy od innego punktu widokowego, z którego bardzo ładnie Berlin widać. A ponieważ jesteśmy w radiu, powiemy o wieży radiowej. Jest to wieża, która powstała w 1926 roku i rzeczywiście przypomina troszeczkę wieżę Eiffla, także mało kto wie, że mają małą wieżę Eiffla w Berlinie. Znajduje się ona w zachodniej części Berlina. Można wjechać na wysokość 121 metrów, skąd mamy bardzo ładną perspektywę i nie tak jak przy wieży telewizyjnej kolejki, tylko można spokojnie sobie popatrzeć na perspektywę miasta właśnie z tego punktu. Kolejnym ciekawym punktem, jeżeli chodzi o Berlin, to są wodospady. Mało kto wie, że w Berlinie są wodospady. Raczej Berlin jest taki płaski, bo to tereny nizinne. Natomiast trzeba się wybrać do Victoria Park, gdzie rzeczywiście są kaskadowe, przepiękne tereny zielone z wodospadami. Także jakbyśmy chcieli zobaczyć wodospady w Berlinie, jedziemy do Victoria Park. Stamtąd przemieszczamy się do Ogrodu Botanicznego, gdzie można w tropikach, czyli pod szkłem, wypić coś ciepłego i zjeść berlińczyka. A wiesz, co to jest berlińczyk? Pewnie kiełbasa. No właśnie nie. Niektórzy pewnie się zdziwią, ale berlińczyk to pączek. Także to jest bardzo charakterystyczne dla Berlina, pączek z nadzieniem. My go znamy, mamy swoje pączki, mamy dobre pączki Bitlego, natomiast jak się pojedzie do Berlina, to trzeba zjeść berlińczyka, czyli spróbować lokalnego pączka. Czyli tak jak w Bawarii Schmarznudel, to też taki pączek usmażony w smalcu. Natomiast jak wspomnieliśmy o kiełbasie, oczywiście warto się wybrać i to jest też taka ciekawostka. W Berlinie znajduje się Muzeum Kiełbasy, a właściwie Currywurst, bo ta Currywurst jest taka typowa kiełbasa w wersji berlińskiej. Oczywiście można prześledzić, jak powstawało Currywurst, co to jest i oczywiście spróbować tego. Także ciekawe miejsce w Berlinie, zamiast oglądać obrazów rzeźb, możemy po prostu poznać historię Currywurst. To dopiero pierwsza odsłona opowieści o Berlinie. Ciąg dalszy nastąpi za moment. In a pool of light, electricity in the room tonight. Born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight's gonna be the one. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We are the people we've been waiting for. heart that hurts is the heart that works. From a broken place, that's where the victory's won. Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We are the people we've been waiting for. Wróćmy jeszcze do stolicy Niemiec. Naszym przewodnikiem o poranku jest Jacek Stasiński. Będąc oczywiście w Berlinie, trzeba spróbować trochę kuchni berlińskiej, a najlepsze miejsce na to to Hakenische Mark. Także to jest takie miejsce blisko Wyspy Muzeów, blisko Reichstagu, niedaleko synagogi. To jest rzeczywiście takie miejsce, gdzie Berlińczycy chodzą coś zjeść. Jest to taki street food, jest dużo takich małych barów, małych restauracyjek, małych knajpek. Natomiast jest taka atmosfera rzeczywiście imprezowa, gdzie na świeżym powietrzu można spróbować sobie lokalnej kuchni. A jakbyśmy chcieli jeszcze prześledzić trochę historii współczesnej Berlina, bo Berlin właściwie dla mnie się kojarzy z takim trójmiastem. Mamy wschodni Berlin, mamy zachodni Berlin, wszystko było przedzielone murem berlińskim i na tych ruinach muru berlińskiego powstało centrum Berlina przy Potsdamer Place, gdzie właściwie takie trzy elementy Berlina z różnych epok. I żeby zobaczyć ten okres podziału Berlina, to trzeba pojechać do dwóch miejsc. Jedno takie miejsce to jest ratusz w zachodnim Berlinie, gdzie Kennedy wygłosił słynne słowa „Jestem Berlińczykiem”, także takie miejsce związane właśnie z tym podziałem, potem powrotem do zjednoczonego Berlina, już wtedy wypowiedziane. A drugie takie miejsce to East Gallery, czyli miejsce, gdzie z dawnego muru berlińskiego na długości 1300 metrów powstała galeria na świeżym powietrzu. Jest tam ponad 100 murali, m.in. słynny pocałunek Honeckera z Breżniewem, także takie miejsce trochę na wesoło, trochę na kolorowo, które z perspektywy współczesnej mówi nam o tym, jaki był Berlin wcześniej, czyli o tych podziałach, ale też o tym, że dalej jest miastem bardzo ciekawym. Pierwsza wzmianka o Berlinie pochodzi z roku 1237. W Berlinie znajduje się ponad 180 muzeów. Oprócz tego odwiedzić możemy również trzy światowej klasy opery i ponad 150 teatrów. Ponad 44% powierzchni miasta stanowią rzeki, drogi wodne i tereny zielone. Berlin uważany jest za najbardziej zielone miasto Niemiec. Naszym przewodnikiem po stolicy Niemiec był Jacek Stasiński. Kolejna podróż za tydzień. 6 minut pozostało do godziny 7:00 o pełnej, jak zwykle w Trójce, serwis. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How do you feel? That is the question. But I forget you don't expect an easy answer.